أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة سلور حسيرا اول ایسا کہ اس بات توحید، دویم کہ اس بات رسالت، دریم کہ بیان د جہاد فی سبیل اللہ تعالی، اور سلورم کہ بیان د انفاق فی سبیل اللہ تعالی. اول ایسا سلور باب دریو بابون کے تقسیم دا. اول باب کے سلے اتنے دی پدے کی دعوت روڈل تفصیل کئی کمی چی سورہ فاتحہ کے اجمالاً ذکر سے ہوئے. اول پنزو آیاتنو کے دم و منان پنز صفات، یو حکم دنیاوی دنیا کی پہدایت تھی، یو حکم اخروی اولائک هم المفلحون. بیا دو آیاتنو کے دزدیان و کافران بیان چی دئی پس زدبان اٹنگ سوی کتوال بیان کیاو کنکے پدئی اثر نکئی. یو حکم دنیاوی دنیا کی دا فہم اسباب پزان بن کری دی. ختم اللہ علا قلوبیم ددئی دا عمل دا وجنا اللہ ددئی پزن مہر لگو لے دے. آخرت کے والا عذاب دے ولہم عذاب و نازویم. بیا دیار لس ویتنو کی دا منافقانو قباتنو او دو مثالن سرداغی وضاحت. دیو اجتمعیات نا دا اول اسے دویم بابی شروع کولو. اول دعوت توحید پاغیبانی پینز دلیل اقلیا دا اللہ عبادتو کئیا ایوہ الناسو بدو ربکم. دا اللہ عبادت زکو کئی چی تاسے پیدا کری، تاس مشرانی پیدا کری، زمک اید اللہ پیدا کری دا، اسمانی پیدا کری دے، برن باران راوری پاغی سرمی وجاز درگنی و تاسے اخرین استمرار دلیل پی تفریقی فلاتا جلول اللہ اندادن. تا اللہ سر شرک میں کوئی اسدار میں پیدا کوئی. بیا اس بات توحید ہو دلیل وحی اور صداقت کتاب یو آیات کی بیان کر. زجر اور تخویف نمن ان کو دا دعویتا، بشارت من کو دعویتا، دفع دشبید مشرکانو دا سنگ قرآن نے پدی کے والو والی سیزو نے ذکر دی. لاغی جواب ان اللہ لا یستحی سرا. بیا نعام اربائے پہ انسان جے کرکول سیدھا نشنا میں استقید دنیا ٹول سیدھنا میں استاس پیدیلہ پیدا کری استاس انکہ آدم علیہ السلام نے لغزی سیوا میں وطماف کو استاس انکہ آدم علیہ السلام موجود ان الہ دا فرشتوں میں اگرزولو. دا صلیق ختم حیاتنا دا اولی سے درین بابی شروع کولو. اول دری قباہتون دا یہودو تحریف کی اتمانی حق ترک عمل داغی مقابلہ کی دری صفات دا مومنانو صبر اقامت صلات ایمان بالآخرت. بیارتویم یا بنی اسرائیل اذکرنا خطابات اسے تیز کرکول. اول خطاب کے اتن امتنا دو عذابنا، اتن امتنا نجات من فرعون، نجات من الغرق، اعطاول کتاب، افان القتل، حیات بعد الممات، تزلیل الغمام، انزال المن والسلوى. دو عذابنا یو نزول العذاب من السماء، دیم الزلت والحوان بسبب الكفران. دویم خطاب کے دری قواتنا پلیتائی دا پخوانو یہودو او سلو دوسنو یہودو. یو دا پخوانو نقض الوحود، دویم الحیل فی ذبح البقر، او دریم قتل النفس. سلو قواتنا دوسنو یہودو تحریف منافقت تقلید داراو دا یہودو مخصیفین لیان فسیم بالجنہ. دریم خطاب کے انکار هم من الاوامر و ایتیان هم بالنواہی. سلورم خطاب انکارهم من انبیاء السابقین، پنزم خطاب انکارهم من حضر النبی والقرآن، شبغم خطاب خلاصر ما سبقا دا آیت چین میں ندوی محصر شروع کولا دا سلور آیاتنا اولی سی سرم لگی دوی میں سرم اول اعتراض پر ایتیان دا جبریل علیہ السلام کتاب جبریل علیہ السلام راضی اغزم نپلار نکد دشمنو داغی جواب فَإِنَّهُ نَزَّلَ لَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ او خدا اللہ پیغام روڑی زان نہ خبر نہ کئی. دوے میں اعتراض پس سلیمان علیہ السلام چی سلیمان علیہ السلام جادوگر و تلاغم ارگرے موسا خبر سنگ و منو. درے میں اعتراض تمگر جادو نمن کے اللہ فرشتے را لگلے وے داغی جواب سر نراغل نمی کراغلے وے دفار دے امتحان. سلورم اعتراض تمگر صحیح الفاظ نمن کے داغی جواب لا تقل رائنا دا سے الفاظ موئی چاہے کہ دبی ادبی بوئی ہوئی. پنجم اعتراض پنس خبانی صاف فلق فلدین کی شک کلے و خبر کے کل بلا خبر کے داغی جواب زدا اللہ دا حکم تابیم. شپاگم اعتراض وقال اتخذ اللہ ولدن مشرکان وی اللہ نائبان نیولی دی داغی پنج جوابنا سبحانہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بدیو السماوات والارض پنجم و ایزا قضو امرن فإنما یقول لہو کن فیکون. وم اعتراض تا پر رسالت دیم سر اللہ خبری وکی داغی جواب دار بادشاہ قانون نے چاہے وہ قانون نافذ کے اوکور بکور گرزی کہ ما دا قانون نافذ کرے. دویم دا قرآن دا اللہ خبری اللہ درتا ہوئے. دا وم آتم اعتراض سرمین زدری خبری ذکر کولے یا بیت اللہ بنیت توحید ولیمت و شرکو نفی. دویم دا پیغمبر مباشر دا ابراہیم علیہ السلام نے تاثیر والے نمانی تاسو ځان ته تابعدار د ابراهیم علیه السلام وای. درېم توحید مشترکه مسله ده خصوصا ستاسو نکانو په باندې وصیت کړو. اتم اعتراض په تحویل د قبله باندې چې بې وقوف وا اعتراض کوي په پیغمبر باندې نبی علیه السلام باندې په قرآن باندې په الله باندې. څوک اعتراضونه کوي په الله په قرآن په پیغمبر الله وایي دا بې وقوف دی. سیقول سفها دا بے وقوف دی اعتراض نہ کئی. نہ ہم اعتراض پر طواف دا صفا مروا کہ منگا دا بوتان دا طواف نہ من کے پخلا صفا مروا طواف کے. داغی جواب ما تعالی ولی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ تاسل چا ولی جی تاسل بوتان عبادت کوئی. ندوے میسا آیت 172 بانی ختم شوا. اس مینس کے دعوت توحید ذکر کئی او پاغی باندے دلیل عقلیہ ذکر کئی. نہ ہو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. دعوت توحید یہ اجتماعیات کے ذکر کرے ہوا اول دل پاغی باندے پینز دلیل عقلیہ دل دعوت توحید جوین دل ذکر کئی او پدی بانی اتا دلیلی اقلیا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ او مددگار ساسو مددگار یکیو دے لا الہا نیشے بل مددگار نیشے بل حجت رو بل مشکل کشاو اللہو مگرم دا یو اللہ دے یو اللہ را مدد کئی الہا دے الہا ترسل او اصول کی منکرہو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا کتاب الفت الربانی والفیض الرحمانی پائے کی ذکر کئی الہ چاہت ہوئی صفحہ 78 کی کل ما تعتمد علیہ وہو الہ کو ہر واسے چت پہ اعتماد کے داستا الہ دے کل ماتا تمید علیہ فہو الہ کو ہر آشے چیت پہ اعتماد کے داستا الہ دے وکل شین تخاف منو اور ہر آشے چیت یر رفتے تم کے ندنو وترجوہ اور تما رفتے تم کے ندنو فہو الہ کو داستا الہ دے قلب کلائے وافق لسان کو ساز ریو چاند نیسا جبی سراؤ فیلو کلائیو فکم قولکاؤ سا فیل یو چاند نیسا وینا سراؤ قل الله اکبر الف مرات النقال لگاو لے جان وے اویا اللہ اکبر اللہ ڈھیر لے الف مرات النقال لگاو زر دلی پزڑ کیوں آیا و مرتم بن ثانی کو و مرتم بن ثانی کو او یوزری پجب باننی یوزری پجب باننی ویا فیلو کالا یو فی پولی سانا کو تا فیل دا یو چاننی دی پزر باننی زر دلی ویا قل اللہ اکبر الف مرتم بن قلبی کو ویا زر دلی ویا اللہ اکبر فضل کے زر دلو و مرا تم بلسانی کو او یوزنی فجب بانی ویا او بیاوی بیدانا ما تصحی ان تقول لا الہ الا اللہ تا تا حیان دردی جتا پا غلبانوے ما تصحی ان تقول لا الہ الا اللہ تا تا حیان دردی جتا بغلا باننے لا الہ الا اللہ حیان دردی دتا ما تلسائی ان تقول لا الہ الا اللہ و تا تا حیان دردی جتا بغلا باننے لا الہ الا اللہ و لکا الف معبود غیرو او تا لقارا ذر خدایانی او تارا پانا ذر خدایان دی ذر خدایان دی دیو دی حیان دا دیتا دا اللہ نا سوک جترا مدد کے صفحہ 47 کی ہوئی لیسا بی ایدیہم ضررن لیسا بی ایدیہم ضررن تا تیر چاہتا چلوئے نیچر پلاسنے کی ضررن ضرر رسولوں ولا نفن انو بيدون قول ولا سواء ولا منون انو قول انو من قول اگیا سب جورت تر کی ہوئی یا فقیر الخلق یا مشرک میم احذر ان یاتیک الموت وانت علام انت فیہ ما یمتح اللہ لروحک بابو ولا ينظر الیہا لأنه غضبان على كل مشرك معتمد على غيره يا فقير الخلق يا مشرك ميم اے خلق تمحتاجا يا فقير الخلق اے خلق تمحتاجا يا مشرك ميم اے شرك ان کے لئے سرا يا مشرك ميم احذر ہوئے گا پروتے لِعَنَّوْ مَا يَبْتَ إِلَّاوْ لِرُوحِكَ مَعَوْنْ رَوَنَنِ دِيَنَّوْ تَعْرُوْتَ دَرْوَازَنَ جَنَّتَوْ لِعَنَّوْ غَزْبَانٌ عَلَىٰ كُلْ وَلَا يَنْزُرُوْ إِلَيْهَاوْ آنَبَوْ بُرِنِتَا فَنَزَدَ رَحْمَتَوْ لِعَنَّوْ غَزْبَانٌ عَلَىٰ مُشْرِكِنْ لِعَنَّوْ مشرک باننے مشرک چاہتا ہوئی معتمدن علا غیرے ہی چاہے اعتماد کئی بغیر اللہ نا و مخلوق باننے بغیر اللہ نا و مخلوق باننے اعتماد کئی اب یاد سب کہنے کے لئے کہ استغیث باللہ استغیث باللہ عز و جل و تعین لہی علا ہاولا الالام امداد والا اللہ نا استغیث باللہ امداد والد اللہ لہو نبی علیہ السلام فرمائی اذا استعانتا فاستعن باللہ کلت امداد والد اللہ لہو اب یا لیزوان لگی صفحہ سطر کی ارفع الوسائط بینکم وبینہ ارفع الوسائط لرک وسیلی بینکم پمینسا کے وبینہ پمیند اللہ کے اب یاوی سب 127 کی کیف تقول لا الہ الا اللہ وفی قلبک کم الہ اتسرنگی وی پخلبانی لا الہ الا اللہ وفی قلبک کم الہ اصطا فضلکی سمرا خدیانی فضلکی سمرا خدیانی وفی قلبک کم الہ او فضلکی سمرا خدیانی کل شہن تاعتمد والے ہر آشیشت پہ اعتماد کے باغی باندی وَتَسِقُوا بِهِ دُونَ اللَّهِ فَهُوَ سَلَمُكَا داستا خودے دے لا ینفعوں کا توحید لا ینفعوں کا توحید اللسانی ما شرک القلب فیدن لرکی تاتا توحید تجبی سرد شرک تزرناو زرکی شرک کے او پخلوان من توحید بیانے بیاوی بیزوان سب 127 کے ما تستحی تطلب من غیر اللہ و تا تحیان دلی تو وارد غیر اللہ ناو و هو اقرب الیک من غیر ہی اور تا اللہ نیزی دے تاتا بغیر دا دا مخلوق نیزی نیزی دے او آغا اللہ ری پری خیرے او غیر اللہ را مدد کے و الہکم الہ وائدو او مددگار ساسو مددگاری اکیونے لا الہ الا ہو نیتے من مددگار مگرنا یو اللہ نے ہوا الرحمن الرحمن الرحیم آم میرے باندے و قاس میرے باندے خود اصد علیہ جا اپنے ذکر گئی ان بی سمت سماوات یقنان پبیدہ دست مانو کی والاندہ دست مکو کی وقتی لا بھیلے لیو پبدی دو دست پی کی وننارے و دوردی کی والفول کے علاقی سائے کی اللہ کی ہوا کی سائے تجری تیروانا دل پل باہرے پتری آپ کی اول دلیلی اپنی ان بی خلق سماوات دویم وقتی لا بھیلے لیو النہار دریم ہون وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ او کی سیحا غانجر وانا پدری آپ کے بیما پاہت سبانی ین فرون ماتاو یہ فائدہ کئی خلکتاو وما انزل اللہ احاجر لگرے دی اللہ من السماء دبرناو دا سلورم دلیل برن باران ہو رہی وما انزل اللہ احاجر لگرے اللہ من السماء دبرنا مما اندبرنا فين زمد لقفاء يا بيل أرض نطال كيف دبان اسمك بعد موتها فضو تيدو تدي اسمكنا فقمد لقفاء وبس فيها أو فارقري فريك من كل دابة هر كيس هر كيس ما سند سرنا وقمد للوتسري في الرياح او پچلولو دبادنو کی وصحاب المصخری اتم دلیلو او اریاد تابکڑی شی بین السمائی پمیند آسمان والعدد اسمکی گی لآیات لقومی آقلون لآیات خامخات لیندی لقومی نفرقم آقلون کیا کلنا کارو اپنی ازان پوئی کی پدی باننی او زجر اوڑکی وشیرک بانے ومن اننا جب آدھنا خلقنا مناسو کیا تغیلو چنی جمین دون اللہ بغید اللہ نو اندادا ومیسن دا اللہ انداد جب آدھنی دمیسن دوئی دا اللہ صلی اللہ شریکان کر گئی مخ کی ویڈیو کلشی آول یہ اسم آیات کے دعوال توڑی ذکر کا نواتے آخر دا آیات کے ویلی فَلَا تَجَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا فَاسْمَكَرْدُوا اِيَا اللَّهَ سَرَ شَرِكَانَوْا اللَّهَ سَرَ فَمِسْلْتَانَوْا او دلتا ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّغْزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا او بازِنَا خَلْقُنَا سُبْتِ چِنِ سِلِي بَغِدَ اللَّهَنَوْا اَنْدَادًا فَمِسْلْتَانَوْا اَنْدَاد جَوَدَ دا اللہ صفات مخلوق لور کئی یحبونہم کحب اللہ یحبونہم محبت کئی لئی سرا منہ کئی لئی سرا کحب اللہ پچان نمی لدہ اللہ یحبونہم کحب اللہ محبت کئی لئی سرا منہ کئی لئی سرا کحب اللہ پچان نمی لدہ اللہ والذين كسان امنوا كمؤمنين اشد حبا لله اشد ذوقي حبا لله ومن كنا الله ترى ولو يرى الذين او كجرؤيا كسان ظلموا ظالمين مشركين ظلم بمعنى الشرك سوره لقمان يشتم بارا ديال سمعت كي لقمان كين سے اپل بچی دوئی یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم اے بچے شرک مکو دا اللہ سراو اسرار مپینا کو دا اللہ سراو ان شرک لظلم عظیم یقین شرک خامخالوی ظلم لے ظلم پماند شرکو ولو یرن جینو کجرکوینی آکتان ظلم چیزا لیمان دی ایجی رون اللہ زاماو کلا جیونی دیا زاماو اب قیامت کی جکم عذاب دیتا اللہ ورکئی کہ آغد ایک اوئی نی رویت بسوری پسرگ بانی اوئی نی ندی بھوئی ان القوات للہ جمیع یقننا طاقت اللہ لرنے دولا یا رویت قلبی کدی اوئی سی پانی عذاب بانی جی قیامت کے لکم عذاب ورکونی سی او اس پاگی بانی کوئی تھی ندائی بھوئی ان القوات للہ جمیع یقنن طاقت تو اللہ لنے تولاو وان اللہ او بیشک اللہ پاکو شدید النقاو ساتھ ذہب والدے تخریب اخروی اتبر اللذین تبیو کلا چی بیدار بچی آکتان اتنہن آج اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا كَلَمَاتِ مِيزَانَ سِيَاكَ سَانْتِ لَا بِذَلِكَ لِنْسِي وَدَا غَيْنِ مِنَ الَّذِينَ دَحَاكَ سَانُنَوْا اِذْ تَبَعُوا تِلَيْسَ بِذَلِكَ لِوَاوْا دا مُرِدان دا پیران دا مُرِدان نو بیزارتی دنیا کے تابداری کلیوا دا معبودین بدا بیدین انا بیزارتی ایسا برنا اللذین ارتبیو کلوات بیزارتیاں کسان کدا غی تابداری کلیسے واؤ من اللذین ارتبو دا کسان اناو جائی تابداری کلیوا اولا اولا عذاباو او ابوینی عذاباو و تقصواتو او پریبا کی بیمل اصباو و دیبان نرسی دمینی رسی دمو بطاو و قال اللذین تبعو او ویا کسان اتبعو کتابی داری کریواو دا مریدان کسران بری مسران توی پیرانتا لو ان لنا کرنتن کچر بیشکا وی مولانا یو زلسل دنیا تاو تمگا بیا دنیا تا اللہ لی گلو نفن تبر امنهم نبیزار بچمگاو منهم ددئیناو کما تبر رکو منناو لگ سنگتی نئی بیزار دوزمناو کردان کامدار میوریهم اللہ قیدین اللہ آمالهم و عملنا ددئی حضرات مالیهم افسوس پدئی باننے وما امی بارجینا من النارو انوئی نعمتن کی دا اورناو اسرت کئی پاہوال شرکیوانی اور اس کے حلال تا ترغیب اور کئی حلال فراغو کا عبادت کی قبول کی یا ایو انمال دو اے رجونی دنیا خلقو کلو فرائی مما داغیناو افلا دیکھے برمک کلی حلالا طیبانو حلال پاکاو توری دنیا لکتاب کئی یا ایو انا تو اے رجونی دنیا خلقو کلو خرائی مما داغنا فلا دیتی بزمکر کی حلالا طویبا حلال پاکاو کلے اسے حلال بھی پاک نہیں کله پاک او حلال نیوی چې حلال نیو پاکی حلالن طیبن حلال پاکو حلال لکه مثال په تور باندې وا میخه ګډه بيزا دلای وغیرہ دا حلال ژوندې دي خو چې کله د بابا په نوم میمنه ستور کا چې دا د بابا په نوم باندې د فلانی بابا په نوم دا ګډه وکړې منف ته کې ورکو نه اوس پات نه حرام کو حلالو او په دې आवाज باندې چې د غیر الله په نوم دی ورکو نه حرام کو اوس کړه تا ڈیر حلال کے او کلمی او تکبیرونا بھی بانے ہوئے وادا غیر اللہ پنم بانے دا پاگا آواز کرے حرام سو دابا حیث او زندہ سر نکلی پیلا بیمنا چے انسان خسکے نظر دا غیر اللہ چی دا اللہ درون نبا غیر منف تور کلے چی دا بچا پنم دابا زمکہ کے خرے دابا اس پیلا بنا چے اونر انسانان خوری نظر دا غیر اللہ شکرانے منف تے انسانانی کلی زناور لو مغنا چه او دیر پارا بیا حکومت دا اوقاف محکمہ جوڑا کری را درگاونا آئے پڑکا باندیر چیری آئے نظر دا غیر اللہ آغا شکرانے آغا پیسے را ہونڈی گی پاگے بانی جمعاتونا جوڑی پا حرام پیسو دا حرام پیسو نا خطیبانو نا تنخواگانے ورکی آغا نظر دا غیر اللہ یو محکمہ دیر پارا جوڑا کری را اسلامی حکومت کا کل رالو او اللہ نے راولی در درد اخلاص نہ دعا کوئی یا اللہ دا سے خلق راولی کیا غینا اللہ دا دین کارو آفنی دا قرآن اور سنت و قوانین پر ملک کی نافذ کی و آئین کے دا سترے جو پاکستان کے با قرآن اور سنت دا سپریم لا وشت کامیم بھئی کیا نافذ کی اللہ نے دا سے خلق راولی دا شرکیات سے اللہ پر ملک کی ختم کی پاکستان دا شرک جالا دا کہ قدم کی لئے نو شرک دا شرک اڈا دا شاولی اللہ رحمت اللہ نے فرمائی ما من بندت اللہ و لہا آلیتن تو باندو دا سیوں کلی نیتا ہو مگر خلق ہوئے کیو درگاہ جو کرنے اور آمدت سے ورد ہوئی دا شکرانے اور دا منق تیرہ غیر اللہ پرندہ حرامی جو اور بسی مخی لگ رست بیا تفصیل کہو غلاوی پاک ہوئی کلے ہوشے پاک ہوئی وہاں حلال ملی لگا یو سرے خر رو نیشی اور تکبیر پیوانے وہ خمد ازار پاک کی ناو پاک کرو خدا حلال نرے اللہوی دا سے چھو قرآن چھا حلال ملی او پاک ملی یا ایوان اللہ سو اے خلقو اے نتونے دنیا خلقو کلو خرین امہو دارنا فلانے چپر مکہ کے حلالاً طیبانو حلال او پاکاو حلالاً طیبانو حلال او پاکاو او انبیاء علیہ السلام تم اللہ ہوئی سورہ مومنون کو آیت نمبر 51 یو پزوستم انبیاء علیہ السلام تا اللہ حکم کئی کہ حلال پاک خورا کو کئی سورہ مومنون سورہ مومنون و اتلا سمجھ پارا آیت نمبر 51 یو پندو سم یا ایو رسولو کلو من الطیبات و عملو صالحا یا ایو رسولو اے انبیاء علیہ السلام کلو من الطیبات پاکی دونا و عملو صالحا عمل کوئی نیکا پاک خوراکو کا نیک عملو کا مثال ادا تیرے لکا گاڑی کی تیل پیٹرول اور ڈیزل سڑیا چاہیے سی این جی چاہیے پیٹرول اور ڈیزل دا پاک واچا اور کدھر پیٹرول کی ملاوٹ ہو کے بیا انجن میں تو خراب کی اور گاڑی بیا کار نہ چاہیے بیا چلی گی نا پاک تیل پکے واچو صفا ستھرا ڈانگی دا کھیت اچھے دا دا بدن دا اور گاڑی دا کھیت پکے ٹینکائے دا اور دیر پارا دا انجن سے جوڑتے دا پاک ہو پارا جوڑے کلو منت تو یہ بات ہے پاک تیر پر کیوا چوا بیا عبادت کیوا عبادت پر قبلی گاڑے بڑے چلی گی بیا اور کہ حرام دے پر کیوا چول نبیا دا گاڑے نہ چلی گی انبیاء علیہ السلام تا اللہ وئی کلو منت تو یہ بات ہے پرین پاکی زوناو واملو سوالی عمل کوئی نیکاو مرسول ترقی کے دیر سمجل کی در طعیبات مانا کئی دفل لاس گٹا کلو من طعیبات پرین پاکی زوناو دفل لاس گٹا پرین کلو من طعیبات پرین پاکی زوناو واملو سوالی عمل کوئی نیکاو تو یہ بات مقصودی طرف کی معنی کئی دف اللہ از گھٹا وہ شیخ قرآن رحمہ اللہ ابھی دا قرآن آیات پیش کئی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 267 تو یہ بات دف اللہ از گھٹا مومنان تعالیٰ ویدرے وزبارہ سورہ بقرہ آیت 267 یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا خلق من طیبات پاکیزانو پاکیزتم دی ما کسبتم یعنی آغاز دیگتلی تاسو پنکلو ناسبانے کسب دیکھرے پاک اللہ ساو اور اللہ پلا کیا دین پاکت کا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور آگنا چوکریم نتا سننا دس مکیناو دانگی کل مومنان تا اللہ خطاب کئی چی خوراکم پاک ہوئی اللہ پلا کی پاک خلق کئی اور پاک اخری سورہ بقرہ کی آیت 172 یو سلو دعا ویم کیوئی یا ایو الذین آمن اے مومنانو کلو خرے من طیبات پاکی زوناو مارا رقناکم آسید الکریم گتا ستاو وشکرو للہ او شکر باسی خاص اللہ لراو ان کنتم ایاہو تابدون کچر تاسو رضی اللہ عبادت کن کیئے عبادت کے نو پاک خوراکو کا ٹھیک ہے کہ پاک صفا تیلوا چوا او بیا عبادت کوا دا اللہ شکریہ دا کا نو عبادت پر قبلی گی نو دلتا عام کتاب کہی یا ایو اللہ تو اینا تولی دنیا خلقو کلو خیم ما داغناو فلانے چبل مکر کری حلالا طیبا حلال او پاکاو حلال او پاکاو اور سورے نحلو کو ایسو اللہ سمجھ پارا التموی آیت نمبر 114 یو سلام سوال لسما سورہ نحل سوال لسما جی بارا آیت 114 یو سوال لسما فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَقُلُوا فَاشْكُرُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ رَزَقَكُمُ اللَّهُ ادھر کرے تاستا اللہ حلالا طیبا حلال پاکاو وشکر نعمت اللہ اور شکر واسید نعمت دا اللہ ان کنتم ایاہو تابدون کچھر تاستا دے اللہ عبادت کون کیے ان کنتم ایاہو تابدون کچھر تاستا دے اللہ عبادت کون کیے نو حلال آفاق اخرین یا ایوہ اللہ سے خلقو کلو خرے مماؤ دہاغنا فلا دے جبت مکہ کری حلالا طیبا حلال پاکاؤ ولا تتبعو خطوات شیطان اور صحابی جانی مکوین قدمون شیطانو ولا تتبعو خطوات شیطان آتاب داری مکوئی دا قدمونو دا شیطان دا طریقو دا شیطان اینو یکنن دا شیطان لکن تان سلراؤ حدوغ مبین دشمن نیخکاراؤ اینما یکنن یا امرکم کم کئیتا ستاوے نا کئیتا ستاؤ بیسو اے پا بدائی سرا وان پا شائے او پا پالو سرکیا وان سراؤ سو اقوال سرکیا پانچا افعال شرکیا وان او پدی خبر بانی تانسو تا حکم کئی وینا کئی تقولو چوائی تانسو دا چیتان دا تسوئی وان تقولو او چوائی تانسو ان اللہ والا باندی مالا تالمون ہاں چن پئی گئی تانسو زجر به استدلال الباطل او کله چې الله توحید بیان کړي چې الله کتاب نو خلق فلاد نکو په دلیل کې پیش کړي وای دا کین رحمتلو او کله چې ویني چې تا ایتو تا مناریو پیروان شي ما کتاب پر ځان الله چر لګلې دی الله قالو اینده بنتلو بلکې تا مناری کوو ما دا وسره کې دا ورسوري واجو الفینا چی منتلی دیمونگا لئی پدی پانی آبا انا پلارا زمگاو اولاو کان آبا اوہم اگر کئی پلارا زدین لایا کلونا شیعن نپوی پیسیز باندے ولا یحس دون نپا سملار باندے روانوی کپلانی کی پاولتی بیامار پسی دی دی دانگی سورے مائدہ کی موئی یو سلو سلور میاد سورة المائدہ شپاگم شپارا ہو رہی آتنا ہوئی جی دیکھ پلاد نکو پسی روان دیا گر کیا گا فغلط روان انبیام اور پسی جی وما شپارا سورة مائدہ آیت 104 یو سلور مائد وَإِذَا عَقِنَ لَهُمْ تَعَلَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم وكان شرسي ديتاو تعالوا راشي إلى ما حكمتاو الكتاب تنزل الله شرسي لدي الله وإلى الرسول يحكمنا في أمبر الإسلام تاو سنة في أمبر الإسلام تاو قالوا ايدي حسبنا كافرين لنو ما هاتنقا وجدنا جمنتلهم غالي پني باني آباءنا پلاران زمناو مجران زمناو ولو كان آباءهم اگر كوئي پلاران دري مشران دري لا يعلمون شأن نبوئي پنسين باني ولا يحسدون نفس ملار باني روانوي كما شران غلطي دام ورپسي دائدي ہاں که مشران دی صحیحی نور بسی لاسا که غلطی نمزا او قرآن کریم داغی نمونی ذکر کئی چیده ابراہیم علیہ السلام پلار غلطو ناور بسی نی دیو تی بابا تا غلطی تو گمرائی تو ما بسی راسا چیده تلا رکھیم ابراہیم علیہ السلام پلار توی سورہ انعام آیت 74 سلور آئیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَوْا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَوْا أَوْ يَأْتِيَكَ جِنٌّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْ لَا أَزَرْتَهُ أَزَرْتَهُ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً آیا نیشتا درگاونا فقد توب زراؤ اداتا کنگاتنا من آلحاؤ آیا نیشتا درگاونا فقد توب زراؤ انی اراجا وقوم کفی ظلال مبین یقین جوین مطا لراؤ انی اراجا یقین جوین مطا لراؤ وقوم کفی وقوم سا لراؤ فی ظلال مبین و گمراہِ شارکین لارا تم گمراہِ اصلاقوں ہم گمراہانی لارا تم گمراہِ اصلاقوں ہم گمراہ لے غلط لانی کا دلیل لانے لارا تو ابراہیم علیہ السلام تو پا غلط ہے آتما پسرا سا چیزت اللہ رو خیمہ سورہ مریم سمجھ بارو گوری ابراہیم علیہ السلام لا تو بابا جی تو پا غلط ہے تو ماں پا سرا چاہو چیزر تسم اللہ رکھیں پارا سمجھ بارا سورہ مریم آیت 43 یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت وابلار سماو انی یقین زتماو قد جاءنی فتاکی سرا داغلے دے ماتا من العلم دا علم ناو مالم یا چکا چنے دے ترکنے تاتا چنے راغلے تاتا وَتَبِعْنِي نُتَبِدَرِي وَكَزَّمَاو اَهْدِكَا سِرَاطًا صَغِيَّاو اُمَا خَيْمَا تَعْتَ لَارَ بَرَا بَرَاو لَارَ نِغَاو نِغَ لَارَ بَرَا تَوْ خَيْمَا اَهْدِكَا سِرَاطًا صَغِيَّاو اُمَا خَيْمَا تَعْتَ لَارَ بَرَا بَرَاو اَجِبْ لَا نِكِرِ سَمِي بِعَوَرْ پَسِ لَارْ شَا لَقَا سُرِ يُسُفُ بُرَي سُرِ يُسُفَ آو دولہ سمجھ بارا آیت نمبر 38 یوسف علیہ السلام وئی زدہ پلالی کے پدری کے بانی روانی ما وَتَوَانْتُ مِنَّتَ آبَائِ عِبْرَاهِيمَا وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَتَوَانْتُ زَتَا بِنَارِكُمَا زَرَوَانِ مَا مِنَّتَ آبَائِ وَدِنَّ مَشْرَانُ زَمَا ابراهيم عليه السلام وإسحاق إسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام مشران مداو نامي مافلي داني مشران او داغي اكيدام كي داغي اكيدا كموا اكيده داوا اي بوي ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء او ندي مناسب مونا كي صدار بنا كمنا دا الله سراو زرابراو عقیده دعوا او بیاوی کدا دا اللہ فضل دے ذالک من فضل اللہ علینا دا فضل دے دا اللہ پمانے والا الناس عفا خلق باننے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون ولیکن زیادہ خلقنا نپویگی زیادہ خلقنا نپویگی زیادہ خلقی دیا گا نپویگی ولكن سننا سينا يشكرون ولكن زياد خلقنا نفويقي زياد خلقه آغا نفويقي ولكن تابدا لدى الله نارنگي دلتا ويشي كلا دلتا ويشي قرآن صنعت بس روان سي ولكن دلتا ويشي منغا فلاني كطريقه فزيلو وإذا كلا رو متبعو او كلا شويني سينيشاو اتنبعو تابدا لكو امامو دا کتاب روان سے کتاب پڑھے انزل اللہ جل جلالہ دے اللہ قالو ایدے بلنا تن ول کتاب داری کوں گا ما دا تر کے ان بہن والے کہ منتریں گا پرے باندے آوا انا لاراں جوں گا مشران جوں گا او لو کان ابا ام اگر کوئی مشران دے لایا کلو نہ سے ہن نبوی پینسیت بانی ولا یا حسدون او نبو سملا ربان روانی اگر کاوی نبوی ومثل النزین او مثال مثلو کا مثال تا او نریک آسرانو فوازو نسیت کی ومثل النزین مثال نا کسانو کبرو جکا فرانی کمسل اللہنی پشاند مثال دہا کرتے یعنی قوتی آواز کئی بیما پامانی لا اسمو چناوری لا اسمو پماند لا افہمو ناوری یعنی نکوئی گی اللہ دعا ان مگر صرف بللو ونلا ان او آوازو سمن کانری بکمن گنگیان یوم یوڈاندری سمن کانری داکناو بکمان کنگیان دیتا حق ناؤ غمیان اللہ دیتا حق ناؤ فاہم لا یاقیدون پس دین پیگیں اس مومنان دوئی کفاق پراس ہوئی یا ایو اللذین آمن اے مومنانو اے ایمان والا کلو قریمنات من تو ایمات پاکی زاؤناو مانا رقنا کماتنا کریمنا تاسوتاو وَشْكُرُوا لِلَّهِ وَشُكُرُ مَا سَيْخَا صَلَّى لَلَوْا اِن قُلْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ قَجِنِ تَعْسُوا صَدِيَ اللَّهِ عَبَادَتْ كُمْ كِيَئِينَ اس رد کئی پا شیر کے فیدی باندے او محرمان ذکر کئی اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتَاو یقِنًا حرام کرے لاللہ حرام کرے لاللہ پتا سبانی میتتا مرداراو والدماء وبناو والهم الخنزين وغلق الخنزين وما أو حرام لها كلمة اوهلا شواد جیبی پاگی سراؤ لغیر اللہ بایدن دا اللہ نو فمن رسول را پسو کے موتاسو غیر باغ نوی زیادے کو نوی نا فرمانی کو ان کے ولا عادن او نوی زیادے کو ان کے پخوراکی ولا اسم علیہ فنی تنے گناہ پدبان نے دلو کی مرینو کے او نوڑے اپنی جیدا مارنا پہ بچی نظر دغیر اللہ و دیبانے قرآن کریم رد گئی وضایا دیتا حرام ہوئی چی دا اللہ دا نون بغیر دا بلتیا پنمبانے نظر و نیاز منفت شکرانہ اور کرا حرام آرا یو دا قرآن کی ہوئی چی موت سر نکاح حرام آرا اور نظر دغیر اللہ دا وضر ہوئی چی نظر دغیر اللہ دا اللہ دا نون بغیر منفت شکرانے دا حرامی دی او دا با نخ رئی سورہ یونس او رئی یو لسم زبار آیت نمبر 59 یو کم سپیتا نظر دغیر اللہ بانے رد کئی آیت 59 یو کم سپیتا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم میر نفکن فجانتم منو حراما و حلالا قل قوائیت ارائیتم ایبنی تازو ما انزل اللہ آسرا لے گلے دی اللہ انزل فمانا خلقا ما انزل اللہ ما خلق اللہ آسے پیدا کری دی اللہ لکم تا سلام رسکن در رزقنا و جانتم نگردو اتاس من حد دینا حرام و حلالا حرام و حلالا زن حرام و حلال گردوئی دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 121 یو سلا یو اجتماع نظر دغیر اللہ باندے رد گئی قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 121 یو سلا یو اجتماع نظر دغیر اللہ نا حرام دے ولا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علیہ ولا تاکلو او مخرئی مما لاغنا لم يذكر اسم الله انو یاکنے سے نمدال آلہ پنے بانے و انہو لفق او یکینا دغا سے پلیتے دالا درم نبغے دبت چاپ نمبانے سے منافت ورکا اللہ ادا پلیتے و انہو لفق او یکینا دغا سے پلیتے و انہو سے آتینا بیدک سے تالان لیوہونا الہ اولیاء اہم خاما قواسو تے کے دوستانو قلوتاو لیو جا دلوکم کی جگروں کی تاسو ترہ پہد و حرمت کے و انہ تو آتموہم او کتاب داریو کا تاسو ددائی او ددائی شرکیاتو نا منفتو تمخوئے انکم لمشرکم یقنن تاسو خاما خاما شرکانی کتاو سر اتفاقو کو بیا کتاو تخوئے منفتو تا حاجد آخری وائنہ تو آتمو کچھنے تاسو تابداریوں کا ددائیں انکم لمشرکون یکنن تاسو مشرکانیں دانگی سورہ انعام کی آیت 145 یو سلو پینزو سلیتم 145 قل لا اجدو فیما اوہی الی محرما اللہ تو اہمیت تمرو الا ایکون میتتن آدم مصفوحاً آلام قنزین فإنه رسونا فسقاً اوہل لغیر اللہ بے قل قوات لا اجدو نممزاؤ فیما پاکبوه یا ادھائیا جو اگنے کی ماتاؤ محرمان یو سے حرام اللہ توائمین کو خرم کی باننی یا تومو کی فریاغ لراؤ اللہ ایکون میں تتانو مگر تیوی مردارا آدم محمد قوان یا وینا پشور بایدن کی آلاما کنزیرن یا وغل کنزیرا فا انہو ریسن یکنن دا گندے دا بولی دا پلیتے ریجسا آ پلیتے تو جسکا بویم کئی پلیتن یو بویم کئی فا انہو ریسن پس یکنن دا گندے دا بولی دا پلیتے آ فیلکن یا آ فیلکن آپ پلیتے رج سوفی دکھو پلیتے اوہلنا لغیر اللہ نے کیا آسے ہی بغیر دنم دا اللہ نا پدے باننے ندا حرام دیا بنا خوئی دانگی قرآن دے پدے پدے رد کئی سورہ حج ہو واللہ سمجھ سپارہ آیت نمبر 23 ہو دیر سمیات نظر دغیر اللہ بانے رد کئی سورہ حج ہو واللہ سمجھ سپارہ آیت نمبر 23 ہو دیسم ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر لہ عند ربہ وَأُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اللہ وہی وَأُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور والی تا سننا چار بیان اور والی تا سننا چار بیان إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مگر آجل تیجی پتا سبان نے وجہ تنی برسان زان برد گئینا پلی تینا چس خواب ہوئین کئی من الاؤزان من بیانیا یعنی جیپا ترگاؤن بانے پران تری وجہ تنی مو قول حضور آزان برد گئینا وینا دا کلیمی دا شرکنا دا غیرنا پن بانے آواز پر مکوئی دانگی گام زیرن کو وز آیا قرآن دیتا حرام ہوئی سورہ مائدہ درے میاد اور نبے نمبر آیت کلی کے جان تبیاد گو رہی سورہ مائدہ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 90 سورہ نحل آیت نمبر 115 یو چلو پن لسمو نظر دغیر اللہ تا حرام ہوئی انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کری دی اللہ پتا سبان نے حرام کری نا پتا سبان نے میتۃ مردارا وَدَمَا أَوْبِنَ بَيْدُنْكِ وَلَا مَنْ خِنْ جِئِرِ اَوْ وَخَلَ خِنْ جِرَا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهُ اَوْ حَرَامَ لَا کَلِمَاتِ جَوَادُ شِفَا غِبَانِ مَغَيْدَنُمْ دَا اللَّهُ لَاو حدیث شریف کلاری حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یو کسو دمش فوج جنت تلارو او بل جہنم تلارو صحابہ تپوس کئی وکیف ذالکا دا سنگو او دا حدیث چرے دا صحیح حدیث تے دا مسند احمد کی دا حدیث درے زائرہ دی الکفایت علم روایت خطیب بغدادی سبا 185 کی دا حدیث نقل کئی دارنگی کتاب التوحید دا امام محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ دا کتاب 149 کی دا نقل کئی دانگی قررتی قررت و یون الموحیدین صفحہ 88 کے دا حدیث نقل گئی اور دا حدیث تیرے دا صحیح حدیث تھے سنت ترزیدر اخبرنا حسن ابن علی تمیمی قال انا احمد ابن جعفر ابن جعفر ابن حمدان قال حدثنا عبداللہ ابن احمد قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو معاویہ قال الاعمش عن سليمان ابن ميسرا عن طارق ابن صحاب عن سلمان قال سند نبی علیہ السلام فرمائی قال دخل رجل الجنة في زبان داخل کیا سلی جنت دمج پہنچا ودخل رجل النار في زبان ابل سلی جہنم سے داخل کیا قالوا نصابت اپوس کے ہوا کہ فضانے کہ یا سلمان دا سنگو واقعہ ہوں تلے کے بیان کیا قالا نسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی مرن جلانیا نا قومن دو سڑی پہوں قوم بانے تیر سو لہم سنمون تاغی یو درگاوا قائب ناسو لا یجویدو آدم حتا یقرب لہم شیعن چاہ تبی جارت نور کل چاہ و شکرانا ناسولا فقالو لے آدیمو مجھے منجوان دیو کستوئی قربو زن نزی کا اللہ تا شکرانا واچھو دا بابا کنم باندی قال نیسا انجی چے اون آو تیما سا خسشی نیشتا قالو قربنو زبابا منجوان واتوئی قربو زن نزی کا شکرانا واچھو منو تواچھو ولو زبابا اگر کے مجھے فقرب زبابا مجھے رونی ولو آو ایدار بابا کنم فقالو قالا نراوی وئی نبی علیہ السلام فرمائی قالا دا راوی وئی وقلو سبیلا نو لارے وقت پری خلاو نبی علیہ السلام فرمائی قالا فلما ماتا فدخل النار تمر سن جہنم تلاو بابا قلمی مجھ شکرانا کیا چولے وقالو للآخرین اور یہ بلتے ہوئی قربان سا نزی کا اللہ تا شکرانا چو من سواسو دا بابا پنم ولو زبامن اگر کمچری قال انا بلوتوئی ما کنتو لیو قرب اللی آدن سے اندون اللہ زادانا دن بغیر آو دبس چا پنم شکرانی نورکون قال اقراوی فضونا بونو قہو نسوٹی تینا کلم کو قال فدخل الجنة نسکل عمر در جنت تلارو یو کس دمج پوجا جنت تلارو بل جہنم تا دا بابا کنمی منم تا ور کروا دارنگی طبقات القبرہ دیر نسال لکی سلورن جل دوست و تین سو سورس لکی وکانا فی دین ابراہیم لا یاکل ما ذبح لغیر اللہ ابراہیم علیہ السلام او فضین کے دعوت لغیر اللہ منف تو شکرانا او آغین فرا وکانا فی دین ابراہیم لا یاکل ما ذبح لغیر اللہ دا اللہ درون بغیر منف تو شکرانے باغین فرے شکرانے بہن فرے لغیر اللہ دارنگی ہدایت الابرار والاسرار دا پیر مانکی سے کتاب دے پیر مانکی عبداللہ رحمہ اللہ دا کتاب دے ہدایت الابرار الی طریقت الاخیار سلم صفح کی لکی فضا بے موسرکن والمنبوعت میتتن ومراتو بائنان فضا بے موسرکن بس حلال ان کے مشرق لے والمذبوعت میتتم او دغا لالکلے سے دغا مردار داؤ ومراتو بائے ناؤ قذب طلاق داؤ دا پیر مانکی سے بھئی انوسو دے ہوئے گنا دا دا قل نکل دا قول دا اولی کئی آو درگاہ کیا قبر سر و تزورن کئی چی خلق راجی ہو داؤ پنن بانے شبرانے و منق سے ورکئی دعوت ہوئے کہنے رفت نکاڑو کی خرصے پس دعوے و مشرکوں پس سالہ لون کے مشرک نے والمذبوعت میں تتم او دوالا لکنے سے مدالا داؤ ومراتوبا انا خلق تلاق داؤ تا پیرمان کی سے ہوئی دارمی پیر بابا علیہ رحمتوں تذکرت الابرار والاسرار نو کتاب دے عام لکھی سب 241 کے اور 243 کے فضا بے موسرے کن والمضبوط میں تتن ومراتو بائنا چاچی ڈالنا درن بغیر دبابا کن باندی چوتے علال کن فضا بے موسرے کن فس علال ان کے مشرق دے والمضبوط میں تتن نو دوانا کنے سے سیدہ مدارنا ومراتو بائنا فلپتنا قرد ابھی تلا کرا دانگی شاہ منصور بابا البرحان کی وہ مصرف کی لکھی نظر دغیر اللہ دا حرام دے تفسیر دا صورت فاتحہ کی لکھی دا اللہ دنوں دا بغیر منق تی شکرانے دا بچہ پنوں دا حرام دی اور سرے دے باندے حکوم مشرکی فضا بے ہم مشرکن پیران ہوئی آلیگان بندگان ہوئی چار اللہ تم نے بغیر منف شکرانہ اور کہا فضا بے مشرکوں پھر مانکی سے بہت پھر بابا علیہ رحمت اور پھر مانکی کا قبر سے بہت عبداللہ رحم اللہ فضا بے مشرکوں والمنسوع تمہیں تتنو امرا تو بہا انام اور قرآن کے وقت اللہ وہ تلے حرام ہوئی انما حرم علیکم المیتتا یقیناً حرام کرنا اللہ پتا سبانی مردارا ودما او بنا بیندن کی ولا من خنزیر او وغل خنزیر وما اوہلا او حالا کلمہ سیواز جبی پامی برنی لغیر اللہ بغیدن دا اللہ نو ومن رسول را پسوک موتا سو غیر باغن نینا فرمانی کو ان کے والا والن اور نہیں چاہتے کہ ان کے پخوڑوں کے بلا اسما لئے ہو پہنی تیرے گنا پدبان میں کمرے بھی اور نوڑے اکڑا جنا مرگا پہ بچے ان اللہ یقینا اللہ پور رحیم ان کے مہربان نے اور زجر اور کے رٹنا ان الذین رد نرد زگر لارا گران کارو اچھنا جنا مسئلہ پٹھکے پټوي ما او بیان کا ان الذين بذكا قسان يكمنا جبدين ما انزل الله حاضر لكلي الله من الكتاب من الكتاب من القران او اجنه چې پټه کې دنیا په باندې واخلې وې ترونا به سمنن قليلا او اخلي له قران کې نه پدې قران مان نه پدې کتاب باندې سمنن قليلا دا دنیا دګا اولائک دا کسان چې ما کا مایا کلونا نا چین دی وی بوتو نه پګړو کولو کې یا کلون مایا کلون کله د فعل اول مرادی او کله اخر مرادی نظر ته اخر او اولائی کرا کسان ما ہے قلون بیبو تونیم آنو پری دینا چاہی دی بیبو تونیم پکیر اپنو کے ایلن نارو مگر اوراو ولائی اکلمهم اللہ آو خبر بھنکی اللہ ولائی اکلمهم اللہ خبر بھنکی نہیں سرا اللہ یوم القیامت پرد قیامت در رحمت خبرین ولا يزكيهم ولا مفاكي دين الناظام نو ولا هم عذاب أليم ما دين عذاب تنتناك أولئك الذين انتها كسرني اتروا صلانا تاتي غريكا قمراهي بالهدى وبدد هدايتا ولا عذاب أو عذاب غريك وعذاب بالمغفرة فبخر ماني فما أصبرهم على النار نو سجده چه صبر کو دیل راو و اور باننی یا جهر تا جب دا فما اصبرم سصبرنا کی نئی علن نار پور باننی ذالکاو دا زکا چه اللہ قرآن لگلو دی پڑکو بیان اللہ بی جگا اللہ پاکاو نظر الكتاب را لگلو کتاب و قرآن بالحق دپانا دسر گندو رتا حقاو وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَانِ قَلَبُوا اختلاف کرو دی اندفی جقاق امائید خامقاق مخالفت کنی لرے دا حقنا دیدے باننے دوے مئیسہ ختم اچوا اس درے مئیسہ شروع کئی بیان دا جہاد بی سبیل اللہ تعالیٰ کے دا جہاد دیا دس مراتب امنا اصول کی بیان کرو آئے تفصیل سے ہو یو دے قتال بطور ٹوپک جنگ اور یو دے جہاد دا جہد نا کوشش نا اور دا جہاد دیا لس مراتب سلور قسمون جہاد مان نفس جہاد مان شیطان جہاد کافران و منافقان سر اور جہاد ظالم بادشاہ سر اور یہاں مرتبی ہے دیا لسوی اور جہاد کبیر ہو لوی جہاد ہو آو قرآن لقرآن بیان تو ہوئی سورہ فرقان کے آیت نمبر 52 کو رہی جہاد کبیر ہو لوی جہاد بیان لقرآن نلسم جبارہ سورہ فرقان آیت 52 وَلَا تُتِن كَافِرِينَ وَجَائِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَلَا تُتِن كَافِرِينَ خبر ممن کا فرانو وجاہد و جہاد جو دیں سراؤ بہیب بیان القرآن باننے جہاداً کبیرا جہاد لوی لوی جہاد بیان القرآن نظر تاہر ترے مئیسہ شروع کئی و بیان جہاد بی سبی اللہ تعالیٰ کے اول اللہ صفات جگر کئی دا مجاہد ترینگ دا پارا پینزہ قیدے سر تعلق ساتھی اور پینزہ دا عمل سرا درے منازل دی دے جہاد دا قتال دا مجاہد ٹریننگ دا ملک اسلام سیاست مدنی اور دا قرآن اسلام دا درے والا ذکر کئی اول مجاہد ٹرین کئی چی مجاہد ٹرین کی بیا دا ملک اسلام کئی بیا دا کور اسلام کئی نو چیستا مجاہد ٹرین بھی کور سم بھی ملک سم بھی نو کافر سرم بیا جہاد و قتال اکرے تھے لس بار ذکر گئی تو مجاہد ٹرین نہ پارا پنجا کے سر تعلق چاہتی ہے پنجا عمل سراب لے سن بنا نی کی انتو انو جوار وے تا جو جو کم کن تا جو کہ مل المجر کے پتھر کا مجر کا ول مار میں دم غریب ولا کن بنا نے کی چلا من دا غشانا آمن باللہ ولیکن البرا ولیکن نیکی من نیکی دا غشانا آمن باللہ ایمان روڑی پا اللہ باننی دا پیندر صفات کی جیسا تعلق ساتھیو آمن باللہ ایمان روڑی پا اللہ باننی اکیدہ کی بچے رکنیوی دیم والیوم اللہ خیلی و بولن دا خیلی باننی دریم والملائکتی او وملائکو دا اللہ سلورم والکتاب و کتابنو دا اللہ او پیزم والنبیجین و پان بیالیم السلام باننی دا پیزا اکیدے سر تعلق ساتھی او پیزا عمل سر یو وات المال ورکی مالا لا حبیه سر دمین دا مالا ہی زمین مال تراجر مال زمین اکیو دا اللہ پلار کے خرد کئی نارنگی ہی زمین او اللہ تراجر اللہ زمین اکی اور اللہ پلار کے مال خرد کئی علا حبی سر دمین دا اللہ اللہ زمین اکی دا اغب پلار کے مال خرد کئی مال زمین اکی محبوب مال خرد کئی دا اللہ پلار کے چالے ور کئی زاین قربان پهلوانو تا په دین کې انما الاخوه اخوه الدين روړی کرا دا دین دا زاین قربان پهلوانو تا په دین کې ولیا تا و یتیمانانو والمساکین مسکینانو تا او ابن السبیل مسافر تا والسائلین او د فراد غسن کو د دین کا د بارا ځان د سوال حرام نه ناروا دي ځان د سوال نه کوي دین دا پارا وزا ایلین و دا پارا دا وستن کو دا دین او دانا چی اگر در کی دین دا پارا مدرسی دا پارا چندہ که آل خلق در کی مدرسی دا پارا چیزا پا طالبانو لگوا او دا پا زان لگی زان لپی موٹرو والی زان لپی بنگلہ جوڑا کی زان پا خل کور بانی لگی ها بیا اجیز نیدی وزا ایلین و چیزا ونڈے پا مدرسو لگی پا زان اجیز نیدی بیا وسائلین او وسائلین او د پاره د غوستون کو او د پاره د غوستون کو د پاره د دین او و بیر قاب او پازا دولو د سټونو کې پازا دولو د غلامانو کې او چې خپل کو سټونه آزاد کړ غلامینا په دې باندې پیسې ولګوا و بیر قاب او پازا دولو د سټونو کې دا غلامین خلاص با غلامین کی دی نن ټول مونږ ټول له یهودو د نصارا غلامان دي ځکه عمل دا غي دي دا غي دي چې ټول په عمل کړي نوم زموږ صرف د اسلام چړيږي عمل ټول له یهودو د نصارا شکل تا وګوري ګیره برېت کړی دي اور یهودو طریقا نه سپاس له یهودو د نصارا ارسو دا غی سکول کی کالیس کی انگلیس میڈیم دا غی طریقا پا انگلیس میڈیم کی جو سرے سبق ہوئی ناغکی عیسائیت راج عیسائیت نو طور طریقے اور جب دینی مدرسہ کی سبق ہوئی نو پاکی دین آن خبر راج عدب پاکی راجی خیستہ مندارا حلیت اوڑکی بسنت طریقا ہاں بیا نہ خبر اچ باج پک بیا قرآن و سنت خلاف کئی خدا مدرسے کو دل نہیں جو ہے کون تربیت ٹریننگ سم ور کئی دین خلاف یہود اور نصارا اگے گئی د دنیا تعلیم اور دین تعلیم دے کے فرق تھے د دنیا تعلیم کی سڑیو کی نو پتہ کہ تکبر رہا ہے د دنیا تعلیم کالج کی یونیورسٹی کے ڈاکٹر کی انجینئر کی افسر کی نپدہ کے تکبر راولی جاگا آو دا دین دا قرآن و سنت تعلیم کی سڑیو کی نو اللہ تنزی کی نپدہ کے عجز رو اور ان کی ساری راکی عجزی راکی اگر یہ سورا سڑے اللہ تنزی کی گی نپدہ کے عجزی راکی اور جی کم سڑے دا دین کے لیمو کی ہو دا کے تکبر راکی اندازہ بانی ریشنو کی اللہ تجھے سرے سمرہ لیتی کی گناہو کی عجزی پکار دا ادھر کے عجزی راشی دا دنیا علم دا سڑی کے تکبر راولی اور دا دین علم دا پا سڑی کے اخلاق راولی عجزی راولی اللہ پا دے خوشحالی کی کہ اللہ تا سمرہ ځان عاجز کې سمره او ځان ذلیل کې نه الله په دې باندې خوشالي او یو بیا انسانان کې بیا چې څوک تکبر کوي او ځان غږ کوي نو هغه تمه کې بیا عاجزي نه کوي بیا معاندین و ات تکبر و عند المتکبرین توازو بیا هغه مخه ته بیا عاجزي نه کوي چې توا تاجزي کې نه وایي چې دې زمانه وېری نا تکبر عند المتکبرین تواضع انو د دنیا علم طریق تکبر راوړي د دین علم طریق عاجزی راوړي الله د زړه دې کوي وسائلین او د بارا د اوسن کو د دینو دین پر غواړي نو ورک وتا او چا څو کې وندای نو هغه د انصاف وکړ چې هغه پځې باندې ولګي او که پځې نه لګي نو ځان لا ګرانه دې الله وسري چا په وځه قاب او پانزا دولو دا سوٹنو کے دا غلامانو کے دا خلق سوٹنا دا انگریزانو یهودیانو پا غلامائی کی ابن بھی اگا ازاد چا پیسیو لگوا و دین باننے چی خلق ازاد کی دا انگریزانو یهودیانو دا غیر پنجن ازاد کی و بیرن قامب او پانزا دولو دا سوٹنو کے پانزا دولو دا غلامانو کے و قامن سوال اداؤں او پامندی کئی دمونزاو دا ادویم واقامن صلاتا عبادت بدلین امون ذکر کو او درم واتن زکاتا وکی زکاتاو عبادت مالین زکا ذکر کو او سالورم والمفونا پروانے کئی بیا حد اقوادو تدیبانے ازا آہدو او کلا چوادو کی دئی اللہ تنوادی ایسیری الاسو بنا بکم آیا دستا سرب نیما او ملیان نواده سلا کلت بینن او خامقا بیانوی بلی قرآن لراو دا قرآن با بیانوی دا پتوینا دا خلق نواده سری دا عوامنا سوری آراب کی ذکر گیا تیسو بہتر کی دا ملیان نواده سری سوری آل عمران کی 177 کی نمبریات کی ذکر گئی دا انبیاء علیہ السلام نے وعدے سری آل عمران آیت کرسی کی ذکر کی ددے وعدو لحاظ ساتھی مومنان والموفونا بے آہدہم او پروالے کئی دوادو قل اذا آہدو کلا چوانیو کی دئی وعدلیو کا نوادہ کی راضی بنکے نبی علیہ السلام فرمائی لا دین لمن لا آہددو دا وصریت دین نیستا یہ وعدے پابندی نے کہی والمنقون بعهدهم او قرانے کے پودو دنے بانے اذا وعدوا کر جوانیو کی دی والصابرین صبرنا کا کلن کلن پدین بانے بل مانسا اے وا حالت فقر کے پال ز غریب کی وان زنا اے او پالت تکلیف کی نمرس کے وہین الناس او پاس جنگ کے هر وقت په توحید باندې په دین باندې کله کولاړي تکلیف یو کو خوشالي غریبی کمالداري ولای کنذینا صدقو دا کسان نی جریتنی نالته با دې ذکر کو پینزا کې دې سره تعلق او پینزا مر سره تعلق ساتي الله وی دا رښتینی کسان دي وا ولای قوم المتقون او دا کسان دې متقینو متقی چاته وي دا اللہ صفات پزان کراولی پینزا کلی سر تعلق ساتی پینزا امن سرا اولائک الذین صدقو دا کسان من کرسینی و اولائک هم المتقون دا کسان ام دیدی متقیانا ام دیدی پنیزگارانا و زمل اصلار پارا سلور قوانین بیانی یو قصاص من الظالم فقاتل معنی فرضی دیدے وقت احساس تغار کی گی فحاکم معنی فرضی دیدے وقت احساس اخلی افرادو تا اجازت نیسا آگے سرا بد امنی را دی بات سیوا قد وقت اب وقت احساس اخلی یہ جرم ثابت کی قتل ثابت کی بات سیوا قد وقت احساس اخلی یا ایو النبینا آمنو احساس من الظالم آج کم دے کہ بدلوی دا ظالم نا بدل اخیسته شی حال تاکی جرائم نوی پا سعودی عرب کی اسلامی حکومت تی حال تاکی سزاستا مجرم تی جرمو کیا فورن آغا بانی ثابت تی ناغل سزاور کی فورن نو آلتا کے جرائم کم بھی جرائم آلتا کے کم بھی او کم دے کچھے ظالم نا بدل اخیستل نوی آلتا کے جرائم زیاد تھے پاکستان کے بدل نیسر ظالم نا نو جرائم زیاد تھی عدالتونو کے زیو ننیستا دمرا کیسنے جے اخلاسی گینا زکر کور کی جگڑا دا دو پسو جگڑا پزمکا جگڑا پسو جان جگڑا پہر سبانی جگڑا نو کیسنے اخلاسی گینا و سعودی عرب کی عدالتونو کی آگئی اچھ ناسی اوزگار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پمیاش تمیاش تون انتظار کولو چیتے تا سوکرائی کی فیصلہ و توکمہ ظالم نہ چی بدل اخیصے دیا تا جرائم نی اور چی ظالم نہ بدل نی چی اخیصے نو آتا کی بیان جرائم نہ ختمی مجرمان ملزمان ظالمان آغی ضرور کی چاہی تا سزا نہ ملاوی گی نو قصاص من الظالم فقاتل فرض دی چی دے و قصاص سوا رکی دی فحاکم فرض دی چی دے و بدل اخلی یا ایو الذین آمن اے مومنانو و تبالکم قصاصو مقرر سے بتا سبانے بدلا کے سلام فی القتل فقتل کے الخر انک آزاد بھی اسیوی بالخر پبتر آزاد کے انک آزاد بھی پبتر آزاد کے والعبد امرے بالعدل بالعبد پبتر امرے کے والعنسا فضا من انسا پبتر دا فضے کے فمن اوفیا فمن پس آغا سوکاو آغا قاتلاو او بیدہو کیا باکنے سواندتا من اخیه درور ددنا شیعن من اخیه درور ددنا دلی مقصود در طرفنا شیعن سو سیداو فتیباون نور پس ایک ایدنی بالمعروفے فختنی قیسراو و اداؤن او ادا کولی الے دیوارس مقصول تاؤں بے احسان وقت طریقے سراؤں بے تاوانا ذالکا دا معافی یا ذالکا دا دیتو تخفیف و محسان تیادا میں ربکم درمتا سناؤں و رحمہ میرے بانی و من انتنا پسیاتے زیادے کو دیتے ہوں و ایسو بے قتل مکو بعد ذالکا پس دیناؤں وَلَهُ فَتْرِدْنَا عَذَابٌ عَلِيمٌ عَذَابًا دَنَاكَوْا وَلَكُمَا تَرِدْتَا صُلَا فِرُمْكِ سَعَدَيْنِ فَبَدَلَكِ دُوْكِنِ حَيَاتٌ جُنْدَ خُشَلَيْنِ يَا قُلِ الْأَلْبَانْبَ اے قَوْنْ دَرْ دَاسْلُنُو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ خَوَخَاجُ وَيَنِ خام خام یو یہ گئی دان لانو کو تیمانے کم کلشیری پتا سبانی اذا آزرا کلچ راچی آدھا کم الموت دا دویم قانون تقسیم الاولی بالقانون شرعی دا مالون تقسیم آو کہ دا شریعت با قانون بانی کی جگہ لی بنی وارثان خلو کی بجگہ لی چاہتا خلو اسر ملائیو زورور راپاسی او کمزوری نظم کونی سی مال دولت جواب لی داغو اسن رسی پختانہ و قیان دولتا لور خور تیسر نور گئی پائے والی مقدمی بھی عدالتون سزی جنگ جگڑی بھی تقسیم الاموال من قانون شرعی دا مالون تقسیم آ دا شریعت دا قانون مطابق ہو گئی کتبا علیکم مقرن شیر پتا سبان نی اذا ذرا کلچنا جیادکم الموتو یور تاسو تالا مال دمان گو ان ترکا کبریتی خیرہ مال وسیعتو نبکا دے وسیعتو مفول دا کتبا دے الوانسیعتو مقرر دے وسیعتو لنواردین مور افلار لراؤ ولقربین قلوانو تاؤ بالمعروف فقر طریقے سراؤ فقانون شرعی سراؤ حقاً مال المتقین حقاً لائشت لہو سیتا علی المتقین فپریزگارانو باننے فمن بدلو پس چاچے بدل کو دے وسیت لراؤ بعد ما پس داغینا سمعهو جانے دلیوی دی وسیعت لرا فا انما پس یقنن اسمو گناہ دلی بردولو علاللزینا پاکستانو باندرائیں بدلونا کہ بدلی دی وسیعت لرا او وسیعتو کی جمع پسے سل روپے خیرات تھے نو دیوی بابا وسیعتو کچھ سل روپے خیرات تھے او وسیعت بدل کیو بدلونا چی بدلی دی وسیعت لرا ان اللہ بے شک اللہ پاک سمیع علیم اور اذن کے عالم نے ومن خاف پس راسو کی ریگی میں موسیٰ نوسیل چون کی نا جنفن کے میدان کئی گنا تھا اپا غلطے باندھے اغوثیت کی نہ بدل کی غلط تھی اور اسمان یا پا گنا سرا اسم قصدن گنا او جنب ہو میلان گناہ تا میلان دہت نہ میلان گناہ تا غلط یا قصدن وصیت بدلی نفاس لہا بینوں پس صلحو کی پمیندرے کے فاس لہا بینوں پس صلحو کی پمیندرے کے فمن قابا پسو کینی کی ممون سے دو سیت جو ان کی ناؤ جنبن پا خطا سراؤ میلان کئی گناہ تاو او اس منیا پا قصد سراؤ فاسلاو بہرم نو اسلاو کئی پمیندنے کے فلا اسم آلائی ہو فسنی چنے گناہ پا دبان میں فلا اسم آلائی ہو فسنی چنے گناہ پا دبان میں چدا وسیعتو تسائی کی ان اللہ یقینن اللہ پور رحیم بخن کے مہربان نے یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو کتبا لیکم الصیام مقرن سے رب تاسبان روجنی والا دا دیم قانون اسوام لے اعتباط النفسو روجو نسا کے نفس سے مضبوط تھی جہاد کے سوال لوگ اصل نبیا برداشت کو لیتے آیا ایو الذین آمنوا اے مومنانو وَتِمَالِ قُمَ الْسِيَامُ مُقَرَ تِرَا پَتَا سُبَانِ رُوجَ دِوَلَاو کَمَا قُتِبَالَ قَسَنَا چِفَتْ کَرِ دِوَاو وَلَا الَّذِينَا پَاکَ سَانُبَانِ مِنْ قَبْلِكُمْ تِمَوْكِنَ سَانْسُنَّو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خَامَقَا چُوِيَنِ گَئِدَانْ لَانَو آزان بس قید محرماتوناو ایامم مادودانتو سومو روجیو نیسی ایام امادو دانتو فاہی اصور از اسمیرو لشوکی تشماری اصور جیدی دیرتو فمن کان من کم پسوکیو نتا سناو مریدن بیمار او علا سفرین یای پسفر باننی فاہید لاتن نسمار دے من ایام نوخان دورز و نورو ناو مسافر یا بیمار دے روجی دیو اسمار دیا و بیا قزارو لی جسوی قولی دیو واللذین افاق تانبانی یتیقونو چی طاقت نلری درو جینی ولو لا یتیقونو چی طاقت نلری درو جینی ولو شیخ فانی وطوئی شیخ فانی دے صاف کی غری کی خنور طاقت پکنیشتا اور جو اندیر اللہ فیدیاور کا فیدیاتون فیدیاور کولی تو آم مسکین خراج مسکینانو سرسائد سمرہ ورکے آم ریو فیدیا اور کرے اور روزی فمن تتو ہوا جاتی زیادیو کلاو خیرنی کی بھوا خیر اللہ ندا ورین در پھاراو وان تسومو تاتا کی تیر ما قبلو وان تسومو کرو جو نسی تانسو خیر اللہ کم ورین تانسو لراو ان گنتم تاتمو کجن پوئنی تانسو وفلا فید باننی ذکر در روجی برکتی نفو بیانی کنه در رمضان رمضان بیا با قدار و سروری نو کروجه نیوله تی نو اللہ ویوان تزمو کروجه نیسی تازو خیر لکم ورد تازو نراو ان کنتم تازمو کجر تازو پوئی گئی شار رمضان لدی میاں در رمضان ها وداو انزل فیه القرآن یہ شروع شہر پڑے کی نزول نہ قرآن ہاں شروع شہر پڑے کی نزول نہ قرآن خودن خاص ہے دیتے و اعتبار دا قید و سر لینہ سر بھرنا خلقوں ټولی دنیا ډیرا لګلې نه چې په دې کې دې سمې کوي و بین حد من الهدى اواز کوم کې من الهدى د دلیل نو من الهدى نه هدایت د دلیل نو والفرقان او د فرق کتاب دې حق او باطل کې فرق کوي والفرقان او د فرق کتاب دې حق او باطل کے فرق کی فمن سینا پسو کی حاضر تمن کم نتا سناو شارہ دیمیہ سید رمضان تا فضیہ تم ہو پس روجہ دیونی سی پدی رمضان کی ومن کان مرید نوازو کی بیمان آلا سفر یاوی پس سفر باننی فائدہ تم من ایام نخارو نپس ما دیر ورد نورو یرید اللہ ندلری اللہ بکم نیسراو پتاس بانی آسان تیاؤں یرید اللہ اردل لی اللہ بکم الیسر پتاس بانی آسان تیاؤں ولا یرید اردل لی بکم الوسر پتاس بانی آسان تیاؤں ولدک ملو لئی داتاؤں اور دیر پارا چی پورا کئی تاسو اسماراؤں ولدک بیر اللہ اور دیر پارا چی بیو گنی اللہ علامہ پاتری قبانی حداکم یکو دلیل تاسو داؤ ولانکم تشکرون او خام قاچے سو قربان سی تاسو ادخال اللہی دپارا تسلی و ایزا آسا لکا عبادی او کلا چیتا پوچو کیتا بندگان زمان و بارا زمان کیتی اللہ چتا دے و انی قریب نو یقینا زنی دیماؤ اللہ ایو تو ویا زنی دیماؤ اگو ردتا یا وڑا ونی نکتہ ذکر کئی وچی سو جلو کئی وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ دی نمخ کی یا سو آیتنو گو رہی خبر و ذہن تراشی نبی علیہ السلام نے تحفظ کئی جی سورہ بقرہ کے وربسی مخلا سے آیت نمبر 219 جو سوان لسم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ أَتَقُولُ كَيْفَ تَنَاوَ مَاذَا يُنْفِقُونَ سَجَهَر کی دئی نبی علیہ السلام تعالی وتان تپوس کی وګور د تو دوی قول الله فو نبی علیہ السلام دوی قول الله فو او تان زان بیاتی کی تپوس کی نه تانا نبی علیہ السلام تا الله وې جواب ولا ورکا اور بیا اور پسی آج 222 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اَتَقُولُ كَيْنَ تَعْنَا فَبَارَدَ حَيْزِكِ نبی علیہ السلام تعالیٰ وہ جواب ورکا قُلْ هُوَ عَزَمْ وَعَتَدَا بِمَارِ دَعُ نبی علیہ السلام تو اتواتو ویا قُلْ هُوَ عَزَمْ وَعَتَدَا دَا بِمَارِ دَعُ تو اللہ جواب ورکاؤں تانا تفوز کئی تو اللہ جواب ورکاؤں جواب اللہ ورکاؤں قل تو اور تو ویا او کل آنچی دل تکی اس دا اللہ بارکی تفوز کئی دل تکی دل تدانو اچی تو اور تو ویا ویز آسا لکا عبادی او کل آنچی تفوز ہوگی تانا پنجنگان زمان انی پبانا زمان کی نگولا دل تدانو اچی ہوئی ایفا قل انی قریب تو اتو ایزنی دیما واسطا من لرکی دا سنوی نبی علیہ السلام چاہتے تو اتو ایزنی اللہ دارک ویفا انی قریب وسیقنا انزنی دیما من نواسطی لرکا یو اللہ نوارا فا انی قریب وسیقنا انزنی دیما ذکر شیخ ابن قادر جنری احمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہوئی ہاں قل کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی صفحہ 107 رکھے ارفع الوسائط لرک واسطے دا اللہ قل مین نواسطے لرکا ارفع الوسائط بینکو بینہو دا اللہ پمین سے قل مین سے واسطے لرکا دارکو واند اللہ نا ویدہ سالک ایبانی او کلا چی تپوس کئی تان بندگان زمان چی اللہ چرتنے نفهنی قریب یقیناً سے نزدے ما میں سے آغا قلم نمانی آغا قلم چنہ لرکو فهنی قریب یقیناً سے نزدے ما اللہ نو وانا فهنی قریب اللہ نزدے دے اللہ ویدے نزدے ما سمر نزدے دے اس طب ہوئے جکم دیکھے ساندازہ چاہ فهنی قریب یقیناً سے نزدے ما نو سوری قاف چو گو رئی شپاگی سمجھ بارا سوری قاف شپارا سمیات وَلَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شپارا سمیات سوری قاف دو ٹکو لقاف شپاگی سمجھ بارا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آزنی دیما مونگنی دیو اللہ وزنی دیما دین ساتا من حبل الورید درگنو دا مرائنا دا مرائی درگنو نازنی دیما دے انسان تا ونانو اقرب الیه من حبل الورید آزنی دیما دین ساتا درگنو دا مرائنا انسان آزنی دیما نسور واقعہ کو رہی بیا ویسم سپارا آیت پچاسی سور واقعہ ویسم سپارا آیت پچاسی پنجاتی ہے وَنَانُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ کہتے ہوئے کہ دکھو اللہ نوی نما نہ اللہ ہوئی وَنَانُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ عَبْدَنِ دِيمَا دِي انسان تاؤں وانا نو اقرب زدير نزيم ايدي انسان تاو منكم دستا سناو ولكن لا تبصرون لیکن تاسو نوی نئی تاسو نسکاری ولكن لا تبصرون لیکن تاسو نوی نئی نالاوی دمارے درگ نرس نزيم آنو دلتا ہوئی ویزا سالا کئی بھائی دیو کنا چیتا پوسو کی تانا بنگان زماو انی پبالا زما کی فإنی قریم یقین انزنی دیما یوازنی دینیما اجیب دعوت الدائی اجیب قبل مدعوت الدائی دعا دبل ان کی سوال دبل ان کی فریاد دبل ان کی اذا دعانی کلا چه بلی مالنا کلا چه غاری زمانا اللہ اسی مانا کلا بلن غاری دی سوال قبل اجیب دعوت الدائی قبلو ما سوال دبلن کی ازا دعانے کلا چی فریاد کئی ماتا تو کہتے ہیں کہ دخو سوالی نکو مونا قبلی نیو خود دعا شرطو نے چیا شرطو نا پوری بلنا چی دعا آ شرطو نا پوری دعا اللہ کا قبلی یو شرط پکی دارے چی خیر رکی با حرام نوی حلال بھئی حالورم شرطو نے دی بلنا چه دعا اللہ ہوئی دے قبلوں اجیب دعوت ادائیں قبلوں ماں سوال دبلن کی نو اس کتے کہ زمان خسوال نہ قبلی آوزا خسترے چون نو کل سوال صحیح نہیں لکر مثال اللہ تیرے معصوم بچے مور اپلار و سرڑے رمی نہ چاہی اور احساس کر بچی سر مور ڈے رمی نہ چاہی دا بچے دے اس کور کی چاڑا چاکو چاڑا پروت پرتڑا چاکو پروتے دا معصومی راکھلی دے غواری مور نہ غواری پلار نہ غواری دا چاڑا مور اور پلار والا نور کئی ولی نور کئی اس دا معصوم مارکو کی دا نہ راجی دا ذہن کی دا نہ راجی مور اور پلار والا نور کئی دا چاڑا کتل اور کما دیو کے بانے زان زخمی کی زان نو گت افریق کی خیٹا کے بے زان تو مر لی زان با زخمی کی نو مور والا چاڑا نور تے لارے والا نور تے دی معصوم ذہن کے دا نرازی دی نقصان نو جاڑی آچگی وی لچٹا کئی مور وطن نور تے آلا چٹا کئی چگی وی جاڑی چار چاکو گواری جاری و چار چاکو گواری مور اپلار آوالا نور کئی زګر چې مور او پلار دې پته چې دا د ورکه منو دتا خېده کې ریزان دو منډي او چې کله دا ماشوم له ونې لوي شي نو د ذهن کې راځي یو دا خو رښتیا دا مور او پلار څه زما د فائدې کار کوي نو الله او اجيب دعوت دای زه قبلو ما سوال د بلون کی او د انسان ذهن کې ناراضي چې د دې کې فائدہ راو کنا نو سوره انعام غری آیت نمبر 41 الله او چې زما خوښ شي د دې انسان په کې فائدہ وي نو بیا ول زه سوال قبلو ما چې د دې په کې فائدہ وي نو سوال ول قبول کما سوره انعام اللہ تا وہ سوال کہی بل ایاو تدعونا بل ایاو بلکہ نا اللہ تدعونا رحمدت کوئی مردان سو فیقشف ما تدعونا فیقشفو فسنر کئی ما تدعونا الیہ آجنا واریتان سو اللہ دیتا آج تاسو غواړئ دا الله نو آج تاسو غواړئ دا الله نو الله نو غواړئ خو بیا ورپسې وای ان شاء کچره خوښی دا الله اوس الله وی چې به دې کې انسان फायदा راو کنه به مان غواړي نو دا به دې کې फायदा دا او کنه ان شاء کچنے کو خجید اللہ نو اللہ سوال قبلی انشاء آکف خجید اللہ نو اللہ دد سوال قبل کی خوبیاں سوال چے قبلی نائے کم بیا شرطو نہیں یہ کل آ یو مسلمان دعا کئی یو سرے دعا کئی پائے کے صلح رحمی نہ کرتی خطر احمی پا گنوی نا سوال اللہ قبلی دائنگی نبی علیہ السلام فرمائی یو سرے روزانہ پینزیوی سو کسانو تا یا اوی سو کسانو تا دعا کئی نا دعا ندا اللہ قبلی غائبانہ دعا اللہ لے رکھا قبلی نو نبی علیہ السلام قرآن کے اللہ اجیب دعوت الدائی ذا قبلو ما سوال دبلن کی اس دنیا کی جکلا دے انسان پا دے دعا کے خیر نہیں اور دے اللہ نے سوال کہی نو اللہ اگر سوال وطن قبلی اور جکلا دے دپا کے فائدہ لی نو بیا والا دنیا کے اگر سوال قبول کی اور کو دنیا کے قبول نہیں تھی یا خو اگر سوال دے دپا کے فائدہ نو ڈائریکٹ قبول تھی چې دې ته څو غواړي ډایرک ورته یا ډایرک نه قبلې ان ډایرک قبلې لکه د باندې تکلیف رالو نا تکلیف بده جوړ کی کا تکلیف دې لری نه کی نو ان ډایرک قبول کی دې اجر دې غریب دې الله نه سوال کوي چې الله زما اندادو کې ما دولت الله نور کې خو ضرورتونه کم دي بیماری به نه راولي نو تکلیفونه به باندې کم کی نو کله ډایرک قبول شي او کله ان ډایرک او کله داسي چې دا انسان پوي غنا الله نه واري کو چې کله پوي شي دي نو بیا داغه شکریا ادا کړي دي چې الله زما سوال قبول نه کو او دا هډي خکار شو سوره قصص کې یو نمونه وو کله دا انسان الله نه غواړي او الله نه سوال قبول نکي نو دې بیا ته الله شکریا ادا کوي دا قارون واقعي وګورئ سلام اجبارکه قارون ته الله ما دولت ورکړو هغه له قوم وی کې د غریبانو خیال ساته او ته دا خو زما مهنت کړې ما او ماتا ما دولت الله را کړې دې سورہ قصص سلم اسی پارا آیت نمبر 77 کے قارون تا قوم وی وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرتا ولا تنس نصیبک من الدنیا وآسن کما آسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض وابتغی اولتا ما فیما پاغمال کی آتاک اللہ جنک ریتا تا اللہ دار الآخرتا کور آخرتا ولا تنس نصیبک امہرا نصیب کئی سفلا من دنیا دنیا و آسن و نیکی کا خلق سرکم آسن اللہ الیک لگ سنگچ احسان کرے رے اللہ تاثر ولا تبغی الفساد فی الارض املت و فساد پزمگا کے ان اللہ لا يحب المفسدین یقینن اللہ من نکین فساد جون کو سر نقارن و تسوئی قارون وی قال انما اوتیتو ولا علم عندي ویل قارون یقینن راکنے شیر مات دا مال و دولتا ولا علم عندي وجدا علم زمانا دا انر زمانا چی ما سرے لے ما علم کرے لے انر دیرا سرا او دا ما گٹھ لے لے ولا علم عندي دا وجدا علم زمانا چی ما سرے لے دا ما گٹھ لے پخپلا اسم ناپویا خلق ہوئی ہے لانے دیتے تھے تو پلاد نکو غریبان اور آج سیلز میں دیتے زان جوڑ کو محنتوں کو دوبائی تلار سعودی تلار دکانداریوں کا نوکریوں کا دا سیلز میں دیتے ہوئی دیتے زان جوڑ کو دا خبرہ قارون کروا سیلز میں نیتا دا اللہ ہوئی دا دنیا دا جن داما تقسیم کرے دے چاہتا لگا و چاہتا دیر اور دا امتحان دے سورہ زخرف کی ہوئی کہ دنیا جن چرے راما تقسیم کرے رہے پنجم اجبارہ سورہ زخرف آیت 32 نانو قسمنا بین معیشتہم فی الحیات دنیا منگا تقسیم کرے پمیند نہیں کہ جن ددئی فی الحیات دنیا و جن دنیا کے ورفانا پو تکڑی منگا بعد ہم باجر دہینا پو قبال نفاسر بازو درجات پدر جو کی لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا دیرا بانا چونی تھی بازی رنی باز دلانا پٹو کو سارا سغریبان نیانو کرن سمالدار یغا مالکان اگئی پیسے ور گئی انو دا حقل کوئی مساوات راولو نو ولی نعوذ باللہ اللہ نو کوئی دوسو سی غریبان پیدا کئی سمالدار دا دوارا امتحان دے اس بیانا قارون واقعہ ہو گوری شلم اسی پارا قارون تکڑا اور ڈول سنگار اور زیب زینت رو تو نہ دنیا دار غریبان وی فخر جانا قومی فی زینتے ہیں پس روت القارون پخفل قوم باننے فی زینتے پخفل زیب زینت سرا پخفل زیب زینت کے قال اللذین اولا کسانو یریدونا یریدونا الحیات دنیا چرا دے لرلا دا جند دنیا اور دنیا دار خلقنا غی ہوئے یا لیتا لنا ہی افدوس انگلرا مثل ما اوچی قارون چرا کنے سے مغتا مالا دولتنا کسنگا چور کنے سے ان قارون تا انہو لذو حز نظیم یقینن دا قارون خاو خاو خاون دا برخی لوے دے دلوے برخی خاون دے نور پسی دیاوے قارون اللہ فخصفنا بیہی و بیداری الارض قارون میں سرد بنگلی پزمک کی جو اندیو منڈلو چی دیولی دی غریبانو چی دا خو قارون انجام خراب سو نو اوز دا غریبان سوئی ورپسی بیا آد بحث کیو گو رہی دا آیات میں سی لولا امن اللہ علینا لقصف بنا لولا امن اللہ علینا کجر اللہ احسان نکڑے پمبانی لقصف بنا نو خاما خاما ڈلی بے انگا پزمک کے لکر قارون پچان کہ اللہ رب نے احسان نہ کرے نو مونگ تبے مال دولت را کرے ہو مونگ بم لکر قارون ونے نا فرمانیو سر پیسی کرے وا لخصف بنا خاما خاما ڈلی بے انگا پزمک کے لکر قارون پچان خوا اللہ رب نے احسانو کو اور سکو ڈچے مال دولت رانو کو نو اللہ رب پتوا اللہ ویزو پہ انسان بانے پوئے گما اور دے انسان کے سرکشی راجی مال دولت سرا سوره شورا په نیمه سپاره آیت 27 وګورئ. سرګشی به کې راځي الا ماشاءالله لک خلق داسي چا هی ما دولت سره خراب نشي خو اکثر خرابيږي. نیمه سپاره سوره شورا آیت 27 ویستم ولهم بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن اجرم قدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير ولهم بسط الله الرزق او كفر غور کرے اللہ رزق لعباده قل بندگانو تا کفر کرے اللہ رزق قل بندگانو تا لَمَغَوْا فِلَا نِخَوَا قَسْرِ كِشِوَا كِرِوَا دَئِ پَسْ مَكَكَئِن وَلَاكِيُنَا جُلُمِ قَدَرِ مَا يَشَاؤ او لیکن اللہ رَلِگِ پَانْدَا زِسَرَا هَوَا چِقْوَا قَيْشِن اللہ پَانْدَا زَوَرْ كَئِن زکا اللہ اِنَّهُ بِعْبَادِي صَبِيرٌ مَسْرِ يَقِنَنْدَا اللہ وَخُلُبَ نِگَانُبَانِ خَبَرْدَارُ لِدُن كَئِن نو اللہو ایسا سوال قبلوں چیر انسان پاکی فائدہ ہی نو دنیا کی قبول کما او چیر دنیا فائدہ پاکی ددنی او دنیا کی قبول نسو نو جمعکی کی قیامت تا قیامت کی با اللہ بیا بدلے ورکے بیا با قیامت کیا سرے وئی کی دنیا کی میں یہ سوال ہم نویا قبول سرے چیر دولے بدلے اللہ سے ترا کرے ودنے کو تلمی درن سرے حل تو میں اللہ سوز کئی نو اللہ نا غوارا اللہ یعظب ان ترکتا سوالو و بنی آدم یعظب ہین اسالو اللہ نا چی نگوارن و اللہ غو سکیگی بندن چی گوارن بند غو سکیگی اللہ نا اگوارا زکا یو شیر کی وئی اللہ چی تانا نگوارن دبل چانا اگوارن چتا تن جانم نذبل چاتو جانم بل جلا دیکم دے اللہ چتا تن جانم نبل چاتو جانم چتا نن غوانم نذبل چانو غوانم عبدالرحمن بابا وئی سہجتے چن بل در کے غوانم پخل کور کے ہم کنار دے رب زما ونانو اقرم الیہ من حبل الورید دمرے درک نن دیما او سوال قبلو ویدا سالا قیبالی او کلا چی تپوزو کی تانا بنیگان زمان انی پمانا زمان کے چی اللہ شرطرے نفع انی قریب یقنان سے نزدیما دا مرے درک نزدیما او یوازی نزدینی ما اجیب دا وصدائی قبلو ما سوال دا بلون کی ذات آنے کلا چی غواری سے زمانا کلا چی دعا کی زمانا کلا چی سوال کی زمانا کله چې فریاد کوي ماتا فلیت تجیبونی نو قبول جاجو کی دی زما د حکمونو ولیؤمنو بی ایمان دروڑی پا ما باننی لعلهم یرسدون دیر پارا چی دی لارمومین احل لکم رواجی تاسو رپاراو لیلت سیامی پس پر روجی کی رفصونی دے کے دلاؤ یو دے کے دل الانی سائکم بیگانو ساسو ساراؤ هن لباس لکم هن دا خدی لباس لکم جامی دی سانسو وانتم لباس لہن تاسو جامی دی دپارا سرے دی بازار تلر جی جامی اخلی نفل و ساکت مناسب ہو آغا خی جامی بولی بازار کی گل دی او دکانون بانی تا پوچھو نا کئی نو چسو نا پیسی داغی مطابق ہو خی کپڑے اخلی خدا جنا اللہ و ادار سڑی جانی دی سڑی دا خدا جانی دی جانی دی سڑی زان تا دی نواغ بوری چی زما پی بانی پردر آشی زما پی بانی عزت راشی خدا او خاون دا دیو بر جانی دی نو خدا دا سڑی کیا سا دی و سڑی دا خدا خدا دا سڑی دا حقوق و خیال سا دی او خدا دا سری و سری دا خزی دا یو بل دا حقوق و دا فرائض و خیال ساتی مجری کور کی دا خزی هن لباس لکم دا خزی جامی دی تاسو دا پاراو وانتم لباس لهم نو تاسو جامی دی پاراو علم اللہ و قوید اللہ انکم یکنن تاسو کنتم وی تاسو تفتانونو یقیانت مکلو انفوزنکم فاقلو زننو کے پتا بانے کم میرا بانیوں کا پتا سبان نے آسانتیوں کا پتا سو وافان کم او اب کرے دتا سناو اس جرم نے کہ پتا سبان نے جو ساس بی بیان سارا نجے کے گئے نو فال آنا پس غصاو باشیرو ہنناو یو جے کے گئی دے سارا بی بیان ساراو پس پدا روجے کی پخوائی جارت نو مخی وابتاو اولتو ایما کتب اللہ لکم آج مکرر کری اللہ تاسو لپاراو نیک اولادو وکلو آخری وشربو انسکئی حتا تنے پریت بیان لکم چکارشی تاسو لپاراو خیت لب یدود تار رسپین من الخیت الاسودین تار تورناو من الفجر یعنی دا سباناو سماتیم سیامانیا پورا کئی روجا الاللیلو تار سپی پوری والا تبا شروع ہنناو او میو جے کے گئی دی بی بیانو ساراو وانتم او پدا سحال کے چیئیتان سو آکی بھوناو اعتقاب تو ان کی فلما ساجرے بجمہ تنو کے اعتقاب کے میو جے کی گا آج پونا پاتی کی دن کے احتکام سرے پاتی کی دو تو جمعہ کے سرے پاتی کی یا اللہ سرہ دے وان تو مویتا سو آج پونا پاتی کی دن کے فرما ساجرے پا جمعہ سنو کے جل کا حدود اللہ دا قانی دا اللہ نی دا پلی دا اللہ نی فلا تقربو ہاو نمونے دیکھے گئے دی پلو تاو دا بہدری والے دا چار دیواری داو یہ چار دیوارے چا نیزی موارزا کنی دی ورکن بیا خو مخی تا دیوالی بیا با جلکی کی کرا سا اقواب بورا چی سری اللہ وی دا دیوال تارو نزی موازا بیچار دیوالی تا نزی موازا دا گناہ زیتا نزی موازا کد زنا دا زنا زیتا دا گناہ زیتا نزی ورلی بیا با دن زنا کی بیا با دن گناہ کی نا اللہ وی ارو نزی موازا کنی زی نوازی سور بنی اسرائیل گو رئی سورہ بنی اسرائیل پین لسو جی بارا آیت نمبر 3232 وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اَمَنِ دیکھے گئی زید الزنا تا اسباب دا زنا تا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا او منی دیکھی گئی زید زناتاو اسبابو دا زناتاو انہو کان فاہشا یکنن داد بے حیئے کار دے وسا سبیلا بدل آرداو دا زنا زیتا منی دیمو آردا دا زنا اسباب میں استعمال آوا پردیکو تمز بھی اجازتا پردمو ماتاو اگا اسباب میں استعمال آوا چکم زنا تلاری چلی سورے نور کی بیاغ لاری بند کرتی بیا اور بسی آج تون کی شکو رہی سلو جن وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ او منی دیکھے گئی مال دیتیم تاو دیتیم مال دی نزدی موازا کنزدی ورا لین خوراک تا بجرو کی نوار نزدی ورزا ما وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ او منی دیکھے گئی مال دیتیم تاو ندل تکی ہوئی سورہ بقرہ کی چے فَلَا تَقْرَبُهَا منی دیکھی گئی اب باؤنڈری والے چار دیواری را آگے لے نزی والا لے بیا بڑی اڑکی کیا خواب آوڑی بیا تل کا حدود اللہ دا حدود دا اللہ نی دا پلی دا اللہ نی دا چار دیواری دا اللہ دا باؤنڈری والے فلا تقربو ہا پس منی دیکھی گئی دیتا کنیزی چن بیا بڑی لوچیا خوابتی نوڑی کذالک اوندان گے بین اللہ بین اللہ لنا سے آیاتی یبین اللہ آیاتی بین اللہ دلائف لنا سے پر خلقو لعلہم یتقون خام خانچ رہی ویری کی دا اللہ نا زان بس کی دا شرک نا زان بس کی دا مناہیو دا اللہ نا تقوارا والی جان کی سالورم قانونو نہی انر ارتشاق کہ پا ملک کی وقت رسوت نوی رسوت رد کے والا آتا کلو مخری اموالکم مالونا ساسو بینکم پمین ساسو کے بالباطلے فغلد طریقے سراؤ و تدلو بہاؤ او زولندوی تاسو دیلارا الالحکامی خیدو دہا کے مانو داؤ لتا کلو دینا پا جو خریتان سو فریقا سحسا من اول الناس دمالون دا خلقنا بالاسم بقول دا گنا سارا وانتم تعلمون تاسو کوئی گئی چنا رسوت گنا دا خرط پتنا نبی علیہ السلام فرمائی الراش والمتشی کلاهما فی النار رسوت اقیتون کے وقت ان کے دوارا پور کی دی دوارا با جہنم تزی خرط پتنا چی رسوت کن دے وانتم تعلمون تاسو کوئی گئی کم ملک چی رسوت نفت نہیں گئی حالتا انصاف نہیں چراتے حالتا آمن نہیں چراتے او گر ادل تا یہ نکتہ ذکر کا وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامُ زُلَنْدَوِي تَاسُو دِي رِسْوَتْ لَرَا خیردو لہا کمانو تاو قیدر آر چکلا پاکوی کی اوبو یخپلے او دا باران اوبا آگے تلا رسی نا اخپلے اوبو کی جنام با کس خاش دا باران اوبا چکوی للا رسی نار باران پلے ہوگا دا کیا را پلے ہوئی تھی نام پا کس کاش ریسوت دری مثال دا بارانی سیلاب دے سیلاب دیر ہوئی خو چکوی تلار چی ناغا اکوی کیا لگے ہوگا چی پاکی نام سکاچی اور سیلاب دیری خو سیلاب سڑے سکلے نسی گن بلائی پتے تو سیلاب پوبو لامبلے نسی د سیلاب وبو نا هغه نه چینه سی په کوله هغه لامبل نه سی اصل نه سی دا کای کی ګن اگر چې هغه ډیر وي کوي کی وبلګي خو هغه لګي وب پاتني اصل نه سی هغه نه फायदा یې سی دا سیلاب دا کوي د وبو نا او کوي کی وب نه خلاص کی سیلاب دی نو هغه ډیر بیا کی و لگ یو گنتا یا دو گنتی یا یو رز او بایدی او بیا آت دارا سپاردی بیا اسمی کوئی کی او با لگی وی خواغا نختمی کوئی نسی او برا او باسی نور بسی نوری رازی اللہ نظام دا سی جو کرے رہے چیدہ کوئی بخلا سی گنا او کتا داوے چلے دی کوئی کی او با لگی دی دری سالور گزدینو دین رو باتم نا ریدہ چی دا لگی ڈکی چی دا کوئی لگڑکی ترخوی نکو کوئی خلی پوری ڈکی گی نا خلی پوری جو کوئی ڈکی گی ناور سیلاب نڈکی گی واقعی سر بیاس خاکی گی ہو باو کوئی ڈکی گی نا وہ کتا پہ موٹر رو لگو لو دو بو او پہ موٹر رو باسن ہم کوئی نسی تشولے کل کل سڑے دا سی یارے او تیز موٹر پہ لگو مچیدہ کوئی صفا کم نو موٹر رو لگئی نو لک سات کیا کوئی راتس کی یہو دو دری منتا غلی تھی نو آگا او بو بیا رو کی بیا بیا چک را ڈکتے ہوئی نو کوئی کی او با ختمی گی نا چی سمرتی نتر او باسی نو تازہ تازہ برو سمرتی تا پیسے پزان لگے پا بچو لگے دا اللہ پلار کے لگے نبی علیہ السلام فرمائی صحابی راجی تا پول سے کئی ماں سے ریو روپے دے اور پزانو لگوا وی بل روپے دے اور پا بچو لگوا وی بلا روپے دا پا مور او پلارو لگوا نو چی پا زان بانے سڑے لگئی پا بچو لگئی پا مور او پلار لگئی دا لان پا لار کے لگئی او دی کوئی نو برا او باس دا کوئی تشی گینا او نبی علیہ السلام فرمائی چی تے جمکے نو اللہ بے دا نجمک دا کوئی او بلگی بھی حلال مال چی آگا لگوی خواق لاشی گینا آجی دا کوئی نو برا او باس اور پسے نوری نور روزی دا سیلا ببول ڈیری بھی واغا سیلاب آغا لگ ساتھی یو گنتوی یا دوی یا یو رزوی بس آغا ختم سی در ایسوت مثال لسیلاب دے پر ایسوت دیر بھی خواہ یا چپاوی ختم سی بیا کاسی نور اگر لگوی چی دا اللہ پلار کتے لگے نو اللہ پاکی برکت چاہی دا حاکمان رخیر مثال ورکو کوئی سرا در ایسوت مثال ورکو دا سیلاب سرا چی دا سیلا بابا کوئی تلاری چی اقبلیم پا کس خاشی نو چی اس خاشی نو آگے بانے جا دا کوئی بابا کوئی دیرا ڈکتو تر کلی خلی سیلا بابا پا کلاری و پاگے بیا لامبلے نسی اس کلے نسی پا فائدہ دینا راجی تا رسواتو نے وشتو دیر کوئی را ڈکتو فاگا دا فائدی نی دی ادھا کار نی دی بیا ہا حرام چې وخري عبادت نه قبليږي بیا مثال دا کوانو بیا دي دا حاکم نه چې دا وخېټه لا خلاف لاړو درېته ته بلاري نو بیا انصاف کو نه شي کوله هغه ابو باندې بیا لامل شي او نه استعمالول شي هغه نه بیا انصاف توقع دا نه شي کوله انصاف بیا نه شي کوله چې رشوت واري زګه وي چې په ملک به رشوت ختمې ولا تاكلوا مغرين تاسو اموالكم مالون تاسو بينكم فمن تاسو کې مل باطل قال دې تن کې زرا وتدلو بها او ځلند وي تاسو دې لرا الى لوکا مې کې تو د حکیمانو تا لتاكلوا دې پر چې وکړي تاسو فريقا سيسا من اموال الناس مالون خلقو من اوال الناس دا مالون دا خلقنا بل اسم فقول دا گناہ سرا وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی او اتنا چطوے اس عدب اور گئی اتنا چطوے چدا میاستا او آخری ورزی دا میاستی نو خیر دیکھ بلکی غن پیسے والا مخل ترا سر اخلا سرا چدا پل ضرورت بیوانی پورا کما نہ دا دانا جیتا پی ضرورت پورا کے وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی تاسو پوئے گئی چی دا رسوت اخیصلو دا گناہ دا او سرد پوئے گئی اخلی نو دو گناہ سزا پا ملاوی گیتا وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی چی دا گناہ دا رسوت اخیصل گناہ دا ورکول گناہ دا وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی نو دا سلور قوانین دا دا ملک دا اصلاح ذکر کا دا مجاہد حسین دا پارے اللہ صفات پینزا کی دیسل تعلق ساتھی پینزا عمل سرا دا ملک دا اصلاح دا پارا سلور قوانین ذکر کا یو قصاص من الظالم دیم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی دریم اصوام لارتباط النفس او سلورم نحی عن الارتشاق چی پا ملک کی پریشت نوی نو مجاہد رین تو ملک امن رالو اور اس طور پسی بیا دا قرآنی دا اسلام پر باتلس قوانین ذکر کئی او بیاوا دا قتال بیان کئی چیز مجاہد بین سو ملک سمسو او قور سمسو نوز بیا جہاد و قتال کا او آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین در پر انشاءاللہ پلو ٹیمونو باندی سار تین رو نوو پوری ماجگر سلونی منا شبگنی مو پوری انشاءاللہ